temu rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radio, wtorek, 17 września, minęła piąta. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest ryzyko zalania Nysy. Służby wzmacniają wał przeciwpowodziowy. Jest apel o niewchodzenie tam, gdzie już przeszła wielka woda na wały przeciwpowodziowe. Są w niezbyt dobrym stanie, mogą nie znieść żadnego typu obciążenia bądź innej ingerencji człowieka. Przez powódź w centralnej Europie może zostać przełożona debata w Europarlamencie o węgierskiej prezydencji. Stany alarmowe na rzekach są obecnie na 70 stacjach hydrologicznych, ostrzegawcze na 40. Takie są najnowsze informacje z południa Polski, które zmaga się z powodzią. W nocy Nysa Kłodzka przelała się przez wały w Lewinie Brzeskiej na Opolszczyźnie. Zalane zostały ulice, trzeba było ewakuować mieszkańców. W Nysie trwa wzmacnianie wału przeciwpowodziowego, służby wspomagają dwa wojskowe śmigłowce. Jest ryzyko zalania całego miasta. Według IMGW poziom Nysy Kłodzkiej opada, jednak wciąż są przekroczone stany alarmowe. We Wrocławiu kulminacja fali powodziowej przyjdzie na Odrze około piątku. Jednak jak informuje w mediach społecznościowych Urząd Miejski, znacznie podwyższony stan rzeka może mieć już od jutra. Już dziś stany alarmowe i maksymalne wysokości będą osiągać pozostałe duże rzeki w mieście Bystrzyca, Ślęza i Oława. Rano zagrożone mogą być osiedla Marszowice 1 i 2. Minister infrastruktury apeluje, żeby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. To podwójne zagrożenie, ostrzegł Dariusz Klimczak w Jeleniej Górze, odnosząc się do zjawiska turystyki powodziowej. Tu chodzi o nasze życie. Przestrzegam wszystkich, którzy zbliżają się szczególnie do tych wałów, przez które przeszły największe wody. One są śmiertelnie niebezpieczne. Wejście na nie grozi nie tylko śmiercią, ale także uszkodzeniem tego wału. Wprowadzenie zakazu wchodzenia na wały pozwala stan klęski żywiołowej wprowadzony przez rząd na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Łącznie 10 tysięcy złotych i to w uproszczonym trybie. Tyle mogą otrzymać poszkodowani przez powódź w ramach wstępnej pomocy państwa. Rząd wczoraj podwyższył kwotę zasiłku, mówił w Jeleniej Górze szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Zwiększony został poziom tych zasiłków z 6 do 8 tysięcy złotych. Zasiłek powodziowy jeszcze 2 tysiące, czyli faktycznie 10 tysięcy bez specjalnych komplikacji i procedur można otrzymać. Polska Akcja Humanitarna zapowiada pomoc dla ofiar powodzi, prosi też o wsparcie i solidarność z poszkodowanymi. Polska Akcja Humanitarna przeznaczy 500 000 złotych na opłacenie najpilniejszego wsparcia. Fundacja jest w kontakcie z władzami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi w terenie, żeby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby, ale i nie pozostawiać bez pomocy tych, którzy będą musieli wrócić do zdewastowanych mieszkań i zalanych domów. Rzeczniczka akcji Helena Krajewska powiedziała, że teraz jest czas, by zjednoczyć się i ruszyć z pomocą tym, których najmocniej dotknął ten kataklizm. Wyruszamy z pierwszym transportem, to będą artykuły bardzo podstawowe, pierwsze potrzeby, jak woda, jak żywność. Polska Akcja Humanitarna prosi też o wsparcie finansowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przez powódź jutrzejsza debata o prezydencji węgierskiej w Unii na forum Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie się nie odbędzie. Węgierski premier napisał, że z powodu zagrożenia powodzią zawiesza swoją międzynarodową aktywność. Europejscy politycy popierają pomysł przesunięcia terminu debaty. O przełożenie dyskusji najpierw otwarcie poprosił szef opozycyjnej partii TISO i europoseł Europejskiej Partii Ludowej Peter Modior. Podkreślił, że premier powinien w tej chwili być w kraju i pracować nad obroną przed nadchodzącą powodzią. Szybko poparł go szef frakcji EPP w europarlamencie Manfred Weber. Na portalu społecznościowym napisał, że w momencie kryzysu należy skupić się na pomocy potrzebującym. Rzecznik Parlamentu Europejskiego nieoficjalnie potwierdził Polskiemu Radiu, że Viktor Orban wysłał do przewodniczącej Europarlamentu Roberty Metsoli prośbę o przesunięcie debaty. Węgierski premier na swoim profilu społecznościowym napisał, że ze względu na powódź przesuwa wszystkie swoje obowiązki międzynarodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Audycja specjalna poświęcona powodzi na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. We wtorek w dzień zachmurzenie mały i umiarkowany, tylko na południu, głównie w rejonach podgórskich i górskich, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu do 5 mm. Na termometrach maksymalnie od 20-25 stopni na północnym wschodzie, miejscami do 26, zaś w rejonach podgórskich od 17 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry. Ewa Wichrowska i Radek Nałęcz. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home. Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on shore kills the a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. I haven't got one. Under the double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if the tent on shore kills the both of us, minut po godzinie 5. Południowa Polska wciąż walczy z niszczycielskim żywiołem. Krytyczna sytuacja jest w Nysie na Opolszczyźnie. Z powodu ryzyka przerwania wałów przy ulicy Wyspiańskiego burmistrz wezwał mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Czytamy na łamach Onetu. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z akcji łatania wału przeciwpowodziowego. Władze powiatu proszą, by śledzić komunikaty i apelują o odpowiedzialność. To jest kluczowe, żeby słuchać komunikatów i słuchać też tego, co mówią służby. pomagać, a nie utrudniać. O tym zresztą mówimy od wczoraj. Rada Ministrów ogłosiła stan klęski żywiołowej. Przypominamy, na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, co również daje dodatkową możliwość służbom przy okazji też przeprowadzania ewakuacji. Wiadomo, że poszkodowani będą mogli zgłosić się po 8 tysięcy złotych z tytułu pomocy społecznej plus 2 tysiące złotych zasiłku powodziowego. Do tego też ta informacja, która przyszła w nocy. Pękła tama rzeczna w Ostrawie u zbiegu Odry i Opawy, poinformowały czeskie media. Dodano, że woda z obu rzek wdziera się również do miasta. No i ta najświeższa z 4.30. Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny przyjął już około 108 milionów metrów sześciennych wody. Dzięki temu udało się ściąć falę wezbraniową w Odrze, podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pojemność zbiornika wynosi łącznie 185 milionów metrów sześciennych. To tyle, co 185 wypełnionych po dach stadionów narodowych. Można to sobie zdecydowanie łatwiej, korzystając z tego przykładu, wyobrazić. Są miejsca, które właśnie szykują się na falę powodziową, na kulminacyjną falę. To między innymi Opole, ale też Wrocław, ale są też miejsca, gdzie ta woda już ustąpiła, no, odsłaniając przy okazji obraz zniszczeń, no, który będzie trzeba naprawić. Błoto, powyrywana kostka brukowa i zapadnięty samochód w Rynku. Nie ma już wody w Białej Głuchołaskiej, w centrum Głuchołaz. Są za to duże zniszczenia miejskiej infrastruktury. Mieszkańcy i włodarze są zgodni. Odbudowa potrwa latami. Poza tym miasto jest przecięte na dwie części przez rzekę i jedyną możliwością przedostania się jest droga piesza przez niewielki most. Krajobraz jest jak po wojnie. Nigdy nie było takich zniszczeń. Nawet w 1992 roku, mówi dr Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Nie było takich zniszczeń chyba w całej historii 800 lat Głuchołaz. Jako pierwszy jeszcze w sobotę rano zniszczony został park zdrojowy w Głuchołazach. Myśleliśmy, że na tym koniec, że reszta miasta się obroni. Niestety 24 godziny później, wczesnym rankiem, pękł wał przy moście tymczasowym. Woda zaczęła wdzierać się do miasta, ale ilość tej wody przerosła najśmielsze oczekiwania. W sieci pojawia się bardzo dużo zdjęć, filmów, również bardzo dużo apeli o pomoc. To coś, co sprawia, że serce rośnie, ta mobilizacja i mieszkańców, ale właściwie obywateli całego kraju, którzy włączają się w akcje pomocowe. Wracając do tematu przewodniego, czyli do tematu powodzi, warto również jeszcze na chwilę wrócić się do tego, co wczoraj wieczorem miało miejsce na antenie Trójki. Specjalne wydanie audiodokumentu z miejsc, które dotknęła powódź, to Anna Dudzińska i jej goście, a wśród nich między innymi profesor Andrzej Woźnica z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Powódź jako dzieło człowieka, takie padło stwierdzenie na antenie, ale również w reportażu, który został przypomniany, reportażu z 1997 roku. A co na to ekspert? Jak najbardziej, z tego powodu, że jeżeli mówimy o, znaczy właściwie z tym związane są dwa pojęcia, to jest wezbranie i powódź. Wezbranie to jest zjawisko naturalne, które wynika na przykład z dużych opadów, natomiast powódź to jest wezbranie, które powoduje straty materialne. I praktycznie da się uniknąć powodzi, odpowiednio zagospodarowując przestrzeń, tak żeby wezbranie nie zagrażało człowiekowi. Niestety my zabudowaliśmy zlewnie, zbudowaliśmy duże miasta, bo tak nam wygodnie i praktycznie i musimy ponosić tego konsekwencje. Przyjęliśmy ale świadome... Widzi pan tą, bo będziemy jeszcze do tych szczegółów betonu w miastach, betonozy wracać i opowiadać przez następne kilkanaście minut z całą pewnością, ale zastanawiam się, czy widzi pan w tym te metafory i w tym ptaku, który w wodzie tonie, a jednocześnie rybie, która się struła, bo woda była. Niestety niesamowicie daleko odeszliśmy od natury. No właśnie. Nie rozumiemy jej, nie rozumiemy wszystkich tych zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej natury. Wydaje nam się, staramy się, budujemy modele matematyczne powodzi, budujemy modele matematyczne wezbrania, próbując tego uniknąć, ale mimo wszystko nie zawsze nam się udaje. To jest równanie z wieloma niewiadomymi. To jest rozwiązanie takie, gdzie my nie znamy odpowiedzi, nie wiemy, co w danym momencie się zdarzy. bardzo fajnie się potem komentuje, że tak, można było tutaj na przykład zwiększyć zrzut wód albo zmniejszyć. Wszyscy są specjalistami, ale w momencie, kiedy nie znamy wyników, nie wiemy, jaki będzie opad, nie wiemy, gdzie wiatr skieruje na przykład chmury i ten opad będzie w zupełnie innym miejscu, nie mamy zielonego pojęcia o tym, co się stanie. I praktycznie chapeau dla tych wszystkich, którzy podejmują decyzje. Oni ryzykują niesamowicie dużo, ryzykują swoim sumieniem, ryzykują często późniejszymi rozprawami sądowymi z tego powodu, że ktoś oskarży ich o to, że podjęli niewłaściwą decyzję. Mm-hmm. To poniedziałkowy Klub Trójki, audiodokument, Anna Dudzińska i zaproszeni goście, a Klub Trójki dostępny jest na platformie podcasty polskieradio.pl. Teraz 15 minut po piątej, coś mi świta. Dziewczyna ze Seattle w Trójce i Buzz Growki. 19 minut po godzinie 5. 71335, kontakt SMS-owy albo świt @polskieradio.pl. Oczywiście zapraszamy do kontaktu. Coś mi świta w Trójce. Teraz sprawdźmy sytuację za granicą. Również nasi południowi sąsiedzi zmagają się z powodzią. W Czechach w wielu miejscach sytuacja co prawda poprawia się, jednak nie w Ostrawie. Woda przerwała tam wał na Odrze i zalała jedną z dzielnic. Kilkuset mieszkańców musiało się ewakuować. Ewakuację przeprowadzili strażacy, a na miejscu był Wojciech Stobba. U mnie na parterze wszystko zalane, coś strasznego. Człowiek w nocy nie wie, co się dzieje, gdy przypływają po niego łódką. Mówi mi pani Dagmar. W nocy obudziła ją sąsiadka, pani Zuzana. Razem z córką budziliśmy sąsiadkę. Waliliśmy w jej drzwi, bo ją zalewało. Krzyczeliśmy, że ma wstawać i iść na górę do nas, na trzecie piętro. Bardzo się baliśmy z kuzynką i bratem, płakaliśmy. Ale jak mama zadzwoniła po strażaków, to się uspokoiliśmy. Był to strach, była panika, strach, chaos. Mówi mi Denisa, mama Christiana. Strach o dzieci. Baliśmy się głównie o dzieci, a mieszkanie zalane, z tym już nic nie zrobimy. Teraz mają nam dać jakieś ubrania, bo wszystko mamy mokre. Mamy czekać, co dalej. Nie zdążyliśmy nawet niczego spakować. Spałam dziś w mokrych ubraniach, nawet nie wiem, jak zasnęłam. Spałam jakieś 2 godziny. Z mieszkańcami zalanej części Ostrawy rozmawiam w centrum ewakuacyjnym, do którego przywożą ich strażacy. Jest tu już około 300 osób i wciąż przyjeżdżają kolejne. Dramat ludzki związany oczywiście z kataklizmem, związany z powodzią, również poza granicami naszego kraju. Meteorolodzy uznali, że Czechy najgorsze pod względem opadów mają już za sobą. Miejscami będzie słonecznie i cieplej, jedynie na południu Czech grożą silne opady, które mogą mieć wpływ na sytuację hydrologiczną. Woda na zalanych terenach powoli ustępuje. W całym kraju nie ma już miejsc, które dotąd były określane jako zagrożone ekstremalnymi powodziami. Pozostały te o standardowym trzecim stopniu alarmu powodziowego. To sytuacja w Czechach, ale też warto sprawdzić, co dzieje się na Węgrzech. Sytuacja powodziowa na Węgrzech pogarsza się niestety z godziny na godzinę. Poziom wody w Dunaju stale rośnie. Do Budapesztu fala kulminacyjna ma dotrzeć w sobotę, a powodem rosnącego poziomu Dunaju i innych węgierskich rzek są intensywne opady deszczu, które w ostatnich dniach nawiedziły Austrię i Słowację. Zgodnie z przewidywaniami fala powodziowa na Dunaju dotarła na Węgry w poniedziałek rano, a wzdłuż rzeki cały czas są prowadzone prace, które mają na celu zabezpieczenie okolicznych miejscowości przed zalaniem. Sytuacji też nie ułatwia wiatr, bo przez terytorium Węgier przechodzi cyklon Boris, który oprócz obfitych opadów deszczu przynosi także huraganowy wiatr. W niedzielę w niektórych miejscach osiągał on w porywach nawet 131 km na godzinę. I jeszcze sytuacja na Słowacji. Woda w Dunaju o północy osiągnęła 9 metrów i 63 centymetry. Kulminacja powinna zakończyć się w nocy, a Dunaj nie powinien zagrozić Bratysławie. Poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek służby meteorologiczne. Deszcze padające na zachodzie kraju ustały, ale pozostało kilka nieprzyjezdnych dróg. Poziom Dunaju, który nieznacznie przekracza 9,5 metra, to dla Bratysławy uspokajająca informacja. 23 minuty po godzinie 5. High Flying Circus. 26 minut po godzinie 5. Kasia Stankiewicz i Schyłek Lata już teraz. I za chwilę też skrót serwisu Trójki. Nic, że piąta rano jest. Świt to chyba najpiękniejsza pora dnia. Ja sukienkę włożę nową, chociaż trawa mokra jest. Pod spojrzeniem twoim znowu zmienię się. Kochaj mnie, możesz wziąć mnie za rękę, możesz też śmiać się ze mnie. Kochaj mnie, możesz czasem nie mówić, czasem możesz nie lubić. Kochaj mnie, skryj pod swetrem zielonym, w ciemność co uspokoi. Kochaj mnie, ze mną twoje niebo ma już mój kształt. A ja rosę mam na twarzy, a ty na mnie patrzysz znów. Trójkowym zegarze punktualnie 5:30. Czas na skrót serwisy Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w Nesie trwa wzmacnianie wału przeciwpowodziowego. Jest ryzyko zalania całego miasta. Strażaków i wolontariuszy wspomagają. Dwa wojskowe śmigłowce zrzucają wielkie worki z piaskiem, które mają załatać wał. A wczoraj po wykryciu uszkodzenia burmistrz ogłosił natychmiastową ewakuację mieszkańców 44-tysięcznej Nysy. W nocy Nysa Kłodzka przelała się przez wały w Lewinie Brzeskiej na Opolszczyźnie. Zalane zostały ulice. Trzeba było ewakuować mieszkańców. We Wrocławiu fala kulminacyjna na Odrze przyjdzie około piątku. Jak informuje w mediach społecznościowych Urząd Miejski, znacznie podwyższony stan rzeka może mieć od jutra. Już dziś stan alarmowej maksymalne wysokości będą mieć pozostałe duże rzeki w mieście. Bystrzyca, Ślęza i Jaława. Rano zagrożone mogą być osiedla Marszowice 1 i 2. Jak podaje IMGW, stany alarmowe na rzekach są obecnie przekroczone w 76 miejscach, a ostrzegawcze w 40. Rząd prowadził wczoraj stan klęski na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, które walczą z wielką wodą, będzie obowiązywać do 16 października. Audycja specjalna poświęcona powodzi na antenie Polskiego Radia 24. A pełny serwis Trójki o 6. Sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. To wtorek. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na południu i głównie w rejonach podgórskich i górskich, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20-25 stopni na północnym wschodzie, miejscami do 26, zaś w rejonach podgórskich od 17 do 19. 32 minuty po piątej, coś mi świta w Trójce. Attraction is holding me fast. How can I escape? escape its irresistible grasp. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Przeglądu internetu sprawdzamy między innymi wydarzenia Interii. Żołnierze wyposażeni w noktowizory i termowizory będą wspierać policję przy pilnowaniu opuszczonych przez ewakuowanych mieszkańców nieruchomości. Szabrownicy, noc i brak prądu nie będzie już waszym sprzymierzeńcem, napisał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Z kolei premier określił szabrowników mianem przestępstwa wyjątkowo ohydnego, które będzie ścigane z całą surowością. Prokurator generalny zapewnił mnie, że w ramach oczywiście istniejącego prawa, ale że każdy taki przypadek będzie ścigany bezwzględnie i będzie traktowany jako przestępstwo, no, zasługujące na najwyższą dopuszczalną prawem karę. kierujemy do wsparcia policji żołnierzy wyposażonych w noktowizory i termowizory. Przypominamy, tak napisał generał Wiesław Kukuła na platformie X, a do wpisu dołączył nagranie, na którym widać kilku mężczyzn okradających stację paliwową Orlen w Kłodzku i ujęcie jednego z nich przez funkcjonariuszy policji podczas poniedziałkowego spotkania powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Premier Donald Tusk zapewnił powodzian, że policja i prokuratura będą działały bezwzględnie, szybko i z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi wobec szabrowników. Warto również poruszyć temat dezinformacji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed fałszywymi zbiórkami na rzecz powodzian oraz nieprawdziwymi informacjami o zagrożeniach. Szef MON wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, podobnie zresztą jak premier. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że osoby, które chcą wspierać powodzian, muszą korzystać ze sprawdzonych opcji pomocy. Szef MON mówił też, że szukając informacji o zagrożeniach, korzystać trzeba z oficjalnych źródeł. Minister obrony dodał, że jednym z przykładów dezinformacji mogą być doniesienia o wysadzaniu wałów w okolicach Nycy. Nie ma żadnych działań prowadzonych przez saperów i nie ma żadnych planów wysadzania wałów. Jeżeli by cokolwiek takiego było, to wojsko będzie komunikować takie rzeczy. W tym momencie nie ma nigdzie prowadzonych takich działań i ta dezinformacja ma ewidentnie charakter siania paniki i pewnie jest stosowana przez wrogie nam służby. No to jeszcze Onet, tłumy gapiów na zaporze w Pilichowicach. Jak żyję drugi raz, widzę coś podobnego. To jedna z wypowiedzi, jedna z osób, które faktycznie postanowiły obserwować kataklizm z bliska, chociaż strażacy mówią, że właściwie tych gapiów nie powinno być w tym miejscu. Woda już drugi dzień przelewa się przed zaporę pilichowicką i płynie kaskadą zwaną schodami. To oczywiście sprawia, że wiele osób chcę przekonać się, jaka jest siła tego żywiołu na własne oczy i mimo prowizorycznej blokady z palet ludzie całymi rodzinami, także z małymi dziećmi, wciąż wchodzą na tamę, żeby zrobić zdjęcia, co jest niedopuszczalne i służby, w tym strażacy, ostrzegają, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, choć widowiskowa, to jednak niebezpieczna. No i mieszkańcy powinni unikać właśnie takiej bliskości i chodzenia tak blisko do tego miejsca i tym bardziej robienia zdjęć, żeby, załóżmy, chwalić się nimi w social mediach. Nie powinniśmy przeszkadzać służbom, powinniśmy pomagać tym wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Zajrzyjmy jeszcze na Business Insider. Tutaj od pułapki ubezpieczenia od powodzi, artykuł, w którym można znaleźć porady prawników, jak uniknąć tych pułapek. Od soboty przez Polskę przepływa wielka woda niszcząca domy, pomieszczenia gospodarcze i inne nieruchomości. Posiadacze polis ubezpieczeniowych mogą liczyć na odszkodowania. Aby jednak je dostać, trzeba spełnić ogólne warunki ubezpieczenia, a tam mogą znaleźć się kruczki, które utrudnią wypłatę. Doktor Joanna Szubel, doradca prawny, podpowiada, na co zwrócić uwagę i jak zgłaszać szkodę, a my podpowiadamy, że ten artykuł znajduje się na businessinsider.com.pl. Teraz za 16 minut godzina 6:00, coś mi świta w Trójce. Yeah. prąd znosi mnie. Widzę lądu, brzeg nie ratuje się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Za 11 minut 6. Sześciu pracowników przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze, czyli województwo dolnośląskie, uratowało podczas ulewy ujęcia wody pitnej dla znacznej części miasta. Jelenia Góra kłania się im w pas. Nie szczędzą pochwał pod adresem mężczyzn przedstawiciele zakładu. O tym można przeczytać właściwie wszędzie. W mediach społecznościowych pojawia się ta informacja na każdym portalu. Również na profilach poszczególnych osób, które są aktywne właśnie, czy to na Twitterze, czy na Facebooku. No i faktycznie jest to jedna z tych historii, które sprawiają, że w ramach tego kataklizmu jednak można mieć wiarę w ludzi i właściwie serce rośnie. Zresztą z całej Polski bardzo dużo płynie tych sygnałów i akcji, i mobilizacji. Wiele osób też jeździ już na tereny, gdzie przeszła ta wielka woda, po to, żeby pomóc w sprzątaniu strat. O tym po godzinie 6 również, czyli bieżące i aktualne raporty związane z falą powodziową. Opole i Wrocław przygotowują się na tę falę i o tym między innymi w relacjach naszych dziennikarzy. W porannym zapraszamy do Trójki w audycji prowadzonej dziś przez Roberta Grzędowskiego. Prosimy zostać z nami, prosimy śledzić specjalne serwisy Polskiego Radia związane z sytuacją na południu, ale też przez cały dzień, właściwie w każdej godzinie dzieje się coś ciekawego w Trójce, więc warto słuchać nas przez cały dzień. No i jesteśmy za to Państwu oczywiście wdzięczni. Dziękujemy bardzo za tę pobudkę między 4 a 6. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj w składzie Ewa Wichrowska i Radek Nałęcz. Życzymy Państwu dobrego dnia, a przed nami jeszcze Alanis Morissette, Ironic i Karasi Rogucki, Bezpieczny lot i godzina 6, a o 6 serwis Trójki. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your